شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای نازنینی که خالق تمام روزهای روشن و شبهای قشنگ و پرستار است. سلام بر روی ماه همه شما کوچولوهای ناز و دوست داشتنی، عزیزای دلبندم که چقدر دوستتون دارم. خب خیلی خوشحالم که اجازه میدید هر شب بیام خدمتتون و براتون قصه بگم. امشبم با یه قصه دیگه پیشتون اومدم که اسمش هست درخت بلوط بیمار. امیدوارم این قصه رو دوست داشته باشید. توی یه جنگل زیبا و سرسبز حیوانات زیادی زندگی میکردن. یه روز صبح خرس کوچولو و بچه راکون داشتن با هم تو جنگل کنار درخت بلوط بازی میکردن که یه دفعه از زیر پای خرس کوچولو یه صدای اومد، یه صدای خرش خرش. خرس کوچولو و بچه راکون از شنیدن صدای خرش خرش خیلی ترسیدن. بچه راکون همینطور که داشت از شدت ترس میلرزید به خرس کوچولو گفت: تو هم شنیدی خرس کوچولو؟ صدای خرش خرش رو میگم، به نظرت این صدا از کجا اومد؟ خرس کوچولو با ترس جواب داد: خب میدونی بچه راکون، این صدا از زیر پای من اومد. بچه راکون گفت: جدی میگی؟ یعنی راستی راستی صدای خرش خرش از زیر پای تو اومد؟ اگه اینطوره زودی پاتو بلند کن ببینم زیر پا چیه. خرس کوچولو گفت: باشه، ولی آخه میترسم. بچه جونم، اون روز بالاخره بچه راکون خرس کوچولو رو راضی کرد تا پاشو بلند کنه که بفهمن صدای خرش خرش مال چی بوده. خرس کوچولو وقتی پاشو بلند کرد دید زیر پاش یه برگ کوچولوی خشک له شده است، برگی که از درخت بلوط افتاده بود. خرس کوچولو از دیدن برگ خشک و له شده بلوط خیلی ناراحت شد، برای همین زودی زد زیر گریه. تا اینکه یه دفعه بچه راکون به خرس کوچولو گفت: اه اینجا رو ببین، زمین پر از برگای خشک درخت بلوطه. خرس کوچولو اشکاشو پاک کرد و نگاهی به اطراف کرد. بچه راکون راست میگفت. خرس کوچولو با تعجب از بچه راکون پرسید: وای، چرا درخت بلوط اینجوری شده؟ برگاش چرا زرد شدن و خشک شدن؟ بچه راکون جواب داد: نمیدونم خرس کوچولو، شاید درخت بلوط مریض شده. خرس کوچولو گفت: اگه مریضی درخت بلوط خطرناک باشه و اونو از بین ببره چی؟ بچه راکون جواب داد: وای، اینجوری که خیلی بد میشه، حالا چی کار کنیم خرس کوچولو؟ خرس کوچولو گفت: خب معلومه دیگه، باید زودی بریم سراغ دکتر جغدی، شاید دکتر جغدی بتونه حال درخت بلوطو خوب کنه. خرس کوچولو و بچه راکون بدو بدو رفتن پیش دکتر جغدی، همه چی رو تعریف کردن. خرس کوچولو گفت: آقای دکتر جغدی، درخت بلوط مریض شده، حالش اصلا خوب نیست، تمام برگاش زرد شده، همشون خوش شدن. بچه راکونم گفت: آره خرس کوچولو راست میگه، همه برگای درخت بلوط زرد شدن. بعدم پرسید: یعنی دیگه حال درخت بلوط خوب نمیشه؟ خرس کوچولو هم به دکتر جغدی گفت شما میتونین حالشو خوب بکنین؟ دکتر جغدی کمی فکر کرد و گفت اصلا نگران نباشید. فکر کنم چون چند وقتیه که بارون نیومده، درخت بلوط تشنه مونده و برگاش خوش شدن. آخه درخت بلوط خیلی کوچولوه، طاقت بی آبی رو نداره. خرس کوچولو که داشت با دقت به حرفای دکتر جغدی گوش میداد پرسید حالا باید چی کار کنیم؟ بچه را کنم سوال کرد یعنی میشه باز دوباره حال درخت خوب بشه؟ اون روز دکتر جغدی برای خرس کوچولو بچه راکن توضیح داد که همه موجودات زنده برای اینکه بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن به آب نیاز دارن. حالا این آب میتونه آب بارون باشه یا آب دریا باشه یا آب رودخونه و چاه باشه. خرس کوچولو از دکتر جغدی پرسید یعنی حالا که بارون نمیاد ما میتونیم از رودخونه برای درخت بلوط آب بیاریم؟ دکتر جغدی با مهربونی جواب داد بله عزیزم، این بهترین کاریه که میتونین برای درخت بلوط انجام بدین. اون روز بچه ها خرس کوچولو و بچه راکون با کمک چند تا از حیوانای دیگه جنگل از رودخونه کلی آب برای درخت بلوط و بقیه درختای جنگل آوردن. چند روز بعدم حال درخت بلوط خوب شد و دوباره تمام برگاش سبز سبز شدن. کوچولوهای من، شما قدر نعمتهایی رو که خدای مهربون بهمون داده حتما میدونین، مثلا قدر نعمت با ارزش آب رو. بله، آب نعمت بزرگی، اصلا حیات بدون آب معنی نداره، همه موجودات به آب نیاز دارن. پس باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم، چون اگه یه وقت خدای نکرده ذخیره های آب تموم بشه، اون وقت دیگه گیاها و حیوونا و آدما تشنه میمونن و بیمار میشن. پس حتما باید صرفه جویی بکنیم. قربون شما گلای قشنگم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهداره همگیتون باشه.